Mert édesanyám, apa, milyen kenyérő? Nem tudom. Mert? Ha akkor nekem kellene, mi a csoda száraz kenyér. De ha nem, én akkor majd mind az Attilát elugrasztom, az így kérdezem. Csak az nem mindig kap. Ja. Hallod? Erika kérdezi, hogy miért kenyérő? Beszélj? Száraz kenyérkő neki. Jó, van akkor, ha mi, akkor nem... Mondja, apa, hogyha hol van, akkor hoz. Jó, rendben van akkor. Na, ezt akartam megtudni. Jó. Na, megyek, csinálgatom. Te jó vagytok? Jó. Jó. Jó van akkor. Na, szédesanyám, akkor... Szia. Yeah.